حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 253۔